NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, er wordt gehint op een minderheidsregering, hè, of een buitenparlementair kabinet. In Scandinavië hebben ze daar al heel lang ervaring mee. Net als met extreem rechts in het landsbestuur. De Nieuwsbv legt het oor daar zometeen te luisteren. Maar eerst, kabinetsverkenner Ronald Plasterk praat vandaag afzonderlijk met de kopstukken van rechts. Meer daarover in het NOS-journaal, Gert Kluk. Plasterk zei vorige week dat hij voor de verkenning meer tijd nodig heeft, dus wordt er weer gepraat. Politiek verslaggever Mark Hamer, wie zit er nu binnen bij Plasterk? Ja, Geert Wilders. Rond een uurtje of 11 liep hij het gedeelte binnen in de Tweede Kamer, waar de verkennings- en de formatiegesprekken plaatsvinden. Hij groette naar alle mediacollega's en vroeg of het ook gewoon na afloop kon om vragen te beantwoorden. En hij liep door naar binnen voor natuurlijk een belangrijk gesprek met Plasterk, want het verkennen lijkt niet echt op te schieten. Wilders wil een kabinet vormen van PVV, VVD, NSC en BBB. De VVD wil wel praten, maar wil niet in zo'n kabinet gaan zitten. Omtzigt wil niet praten als er geen duidelijkheid is over de niet-rechtsstatelijke standpunten van Wilders. En komt met alternatieve vormen van een kabinet, een minderheidskabinet, extra parlementair kabinet of zelfs een zakenkabinet. Ja, en het is dus aan Plasterk om de boel op één lijn te krijgen. Ja, wie komen er nog meer vandaag, behalve Wilders? Ja, Wilders zit dus nu binnen. Daar was wel de meeste tijd ook voor ingerekend. Hij is om 11 uur naar binnen. Om 1 uur wordt verwacht dat Van der Plas komt, van de BBB. Die zegt eigenlijk tegen de andere partijen: kom op, laten we nou gewoon aan tafel gaan zitten. Daarna Jezelgus en van de VVD. En om 3 uur, zo is de planning in ieder geval nog steeds, komt Omtzigt op bezoek bij Plasterk. Mark Hamer, verslaggever over de kabinetsformatie en de verkenning van Plasterk. Bij streamingdienst Spotify verliezen ongeveer 1500 mensen hun baan. Dat is ongeveer 17% van het personeel. Het Zweedse bedrijf probeert zo de kosten te verlagen en winstgevender te worden. Volgens economieverslaggever Elsbeth Heersink verkeert Spotify in zwaar weer. Begin dit jaar hebben ze al eens 6% eruit gesneden. Ongeveer 600 mensen, nu 1500. Nou, dus bijna een kwart van de mensen in een jaar afscheid van genomen. Dus het kan zomaar zijn dat komend jaar ook weer zwaar voor ze wordt. De topman heeft wel nog gezegd dat de mensen hulp krijgen met het zoeken van een baan. En ze krijgen 5 maanden salaris ongeveer mee. Maar een hele leuke kerst gaat het niet voor ze worden. Afgelopen kwartaal werd er voor het eerst in ruim 2 jaar een kleine winst geboekt van 65 miljoen euro. De totale omzet van Spotify was 3,3 miljard. De directeur begroting van het Witte Huis waarschuwt dat het geld voor steun aan Oekraïne bijna op is. In een brief aan het Amerikaanse parlement staat dat het congres voor het einde van het jaar overeenstemming moet bereiken over een nieuw steunpakket. Al in oktober vroeg de regering Biden om meer geld. Met name de Republikeinen liggen dwars. Een Israëlische generaal zegt dat grondtroepen hun operaties in het noorden van de Gazastrook bijna hebben voltooid. De aandacht wordt nu verlegd naar het zuiden. Israël denkt dat Hamas-kopstukken zich daarvoor schuilen. Gladheid in het land heeft hier en daar geleid tot ongelukken, maar grote problemen zijn niet gemeld. Fietsers gingen onderuit en 2 automobilisten belanden in de sloot. Ook botste er een auto tegen de vangrail. December wordt een maand met meer uitgaven en minder geldzorgen. Dat concludeert ABN AMRO uit eigen onderzoek. Winkeliers zetten deze feestmaand ruim 700 miljoen euro meer om dan een jaar geleden, verwacht de bank. Ruim een kwart van de consumenten verwacht meer of veel meer geld uit te geven dan vorig jaar. Het NOS-journaal. De NS laat in de nieuwe dienstregeling meer treinen rijden. Tussen de grote steden zijn dat 4 intercities per uur, ook in het weekend en in de daluren. Daar staat wel tegenover dat op rustige momenten op een aantal trajecten de frequentie omlaag gaat naar 2 sprinters per uur, zegt de NS. Er zijn een paar plekken waar het minder is. We gaan in totaal natuurlijk meer treinen rijden. Dus over het totaal wordt dat natuurlijk niet minder. Maar op een paar plekken is dat wel zo. Kijk, wat we gewoon zien en wat wel een beetje het verhaal is van de nieuwe dienstregeling, is dat dat we na corona toch een ander reisgedrag zien. We zien op vrijdag veel minder mensen in de trein. Terwijl in de daluren en in het weekend zien we alweer niveaus die eigenlijk van voor corona zijn. Dus we hebben de dienstregeling iets zo gemaakt dat op maandag tot en met donderdag bijvoorbeeld, dan rijden er wat meer treinen. En op vrijdag, zaterdag en zondag hebben we het anders ingedeeld. Dan rijden er iets minder treinen. En op een aantal trajecten waar we gewoon zien dat het reizigersaantal nog achterblijft, vooral sprinters, daar rijden we wat minder sprinters. De nieuwe dienstregeling gaat komende zondag in. En dan nog even terug naar Mark Hamer, die de verkenning volgt van Ronald Plasterk. Mark, wat is er gebeurd? Ja, Geert Wilders is zojuist naar buiten gekomen na dat gesprek met Plasterk. En door de collega's werd gevraagd wat er binnen is besproken. Ja, dat is tussen de verkenner en mij. Maar het was een goed gesprek. Ik heb er veel zin in. Hij heeft ook wat voorstellen gedaan om later deze week nog in kleinere groepen met elkaar te spreken. Ik hoor de quote niet. Ik ben het eerste gesprek, dus ik ben de eerste die heeft gezegd dat ik dat prima vind. Dat ik er heel veel zin in heb. En ik hoor wel van hem wanneer en met wie dat gaat gebeuren. Is het... Ja, Mark, hij zegt dus dat hij er veel zin in heeft en graag verder wil praten. Dat is nog niet erg concreet, hè? Nee, is nog niet heel erg concreet. Hij moet natuurlijk ook. De verkenner moet natuurlijk de andere gesprekken afwachten. Hoe daar onder andere Omtzigt en Jessel Gus natuurlijk in staan. Hoe zij verder deze verkenningsfase zien. Dat horen we later vanmiddag. Goud was nog nooit zo duur. Vannacht verbrak de goudprijs het record uit de coronatijd. 31 gram goud kostte vannacht $2,135. En de prijs is al weken aan het stijgen. Zo leidt de oorlog tussen Israël en Hamas tot onrust op de beurs. En goud wordt dan gezien als een stabiele belegging. Ook zal meespelen dat de inflatie hoog is en de rente in de Verenigde Staten mogelijk wordt verlaagd. Goud wordt dan aantrekkelijker. De voorzitter van de klimaattop in Dubai, Sultan Al-Jaber, zegt dat hij de onderzoeken naar klimaatverandering gelooft en respecteert. Al-Jaber reageert op de ophef die afgelopen weekend ontstond na een interview in de Britse krant The Guardian. Klimaatredacteur Judith van der Hulsbeek. Eigenlijk wat hij zei is dat als je echt zo snel wil afbouwen om dat doel te halen, om onder die 1,5 graden te blijven, dat we dan met z'n allen weer in grotten zouden moeten gaan wonen. Dat is een argument dat je wel vaker hoort vanuit de fossiele hoek. Dat je eigenlijk niet zo snel kan afbouwen zonder een groot deel van de welvaart in te leveren. Weer terug naar de steentijd, zeggen ze dan. Willen jullie dat dan? En eigenlijk is iedereen het er wel over eens dat het ook een enorme omslag zou betekenen. Hè? Willen we die 1,5 graad halen, moet er snel heel veel veranderen. Maar ja, het is niet zo dat wat hij zei, dat er geen scenario is waarin dat 1,5 graad doel wordt gehaald. Maar dan moet er inderdaad wel snel een afbouw komen van olie en gas. Volgens Al-Jaber zijn uitspraken verkeerd begrepen. Het weer vanuit het zuiden trekt regen en soms natte sneeuw over het land. Middagtemperatuur 1 tot 4 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt met van tijd tot tijd lichte regen. In het noordoosten ook sneeuw mogelijk. Morgen regent het en dan wordt het 2 tot 6 graden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink, goedemiddag. Goedemiddag. Er is niet zo heel veel aan de hand. Op de meeste snelwegen kun je prima doorrijden. Maar er is één uitzondering, want op de A28 staat een vrachtwagen met pech. Van Amersfoort naar Zwolle kost dat je 10 minuten extra. Er staat file tussen het Harde en Wezep. Ster. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meer ervoor. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Hoe te leven met het verlies van je grote liefde? Lees het in Wie houdt je warm in de winter? Van Berend Boudewijn. Een ode aan de liefde. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Controle over al je mobiele devices? Dustin en Samsung bieden je met Nox Suite een krachtige oplossing voor device management, beveiliging en analyse. Alles gemakkelijk via de cloud. Een veilige totaaloplossing voor zakelijke telefonie? Dustin helpt je graag. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en verras iemand met een onvergetelijk avondje uit. Podium Cadeaukaart. Het decembercadeau dat je bijblijft. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Wat is er nodig voor geluk? En hoe leid je een goed leven? Over deze vragen tekent Barbara Stok, een van de beste striptekenaars van Nederland. Morgenavond in het Uur van de Wolf, haar eigenzinnige visie op het moderne leven. Morgenavond 10:30 bij de NTR en NPO 2. NPO Radio 1. De Nieuws-BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws-BV. Ja, een opmerkelijke verzameling ging onlangs onder de hamer. De Bordeaux en Bourgogne-wijnen van radioloog Allard Botinga. Ja, wie is deze verzamelaar en waarom heeft deze veiling miljoenen opgeleverd? Dat straks, maar eerst gaan we naar Ter Apel. Want opnieuw is het Rode Kruis ingeschakeld om hulp te bieden bij de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Dat is hard nodig, volgens de IND. Steeds meer mensen moeten de nacht op stoelen of op de grond doorbrengen. Ik ga daarover praten met Nicole van Batenburg van het Rode Kruis. Goedemiddag, Nicole. Goedemiddag. Ja, jullie schieten al sinds zaterdag te hulp, hè, in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Wat voor situatie treffen jullie daar aan? Ja, dat klopt. Wij zijn daar. Wat wij weten is dat er voor ruim 100 mensen geen plek is in Ter Apel. En het Rode Kruis biedt al langere tijd hulp in Ter Apel. En wij staan dan ook klaar om het COA en de IND te ondersteunen wanneer dit aan ons gevraagd wordt. En dit doen wij omdat het Rode Kruis echt vindt dat iedereen recht heeft op een menswaardige opvang. En ja, nu is die inzet van het Rode Kruis dus extra nodig, omdat we weten dat er mensen echt in wachtkamers aan het slapen zijn. En ja, dat er niet voldoende plekken zijn voor al deze mensen. Ja, je zegt in wachtkamers aan het slapen zijn. Ik zei net al, ze moeten de nacht op stoelen of op de grond doorbrengen. Is dat ook daadwerkelijk zo? Wat zien jullie daar allemaal? Ja, wij weten dat er ook echt wel moeders en kinderen op dit moment dus niet goed worden opgevangen. En het Rode Kruis ondersteunt er dus bij. Die probeert dat draaglijker te maken. Dus wat wij dus nu doen is ja, dekens aanbieden, kussens, opblaasmatrasjes, matrassen en toiletspullen. Mm-hmm. Maar ja, dit is natuurlijk niet menselijk. Mensen die willen gewoon een douche kunnen nemen en voor zichzelf kunnen zorgen. Privacy is uiteraard ook erg belangrijk. En op dit moment is dat heel erg lastig om ja, voor die mensen aan die mensen te bieden. Ja, het zijn mensen die vaak een lange tocht achter de rug hebben. Hè? Wat doet dit met die mensen als ze in Ter Apel aankomen en dan ergens in de hoek van een wachtkamer op de grond moeten slapen? Ja, dit is ontzettend zwaar. Dit brengt ook echt wel stressvolle situaties met zich mee. Mensen die hebben vaak, wat je ook al aangaf, een lange reis achter de rug. En die hopen dan in Nederland aan te komen om toch een beter leven voor zichzelf op te bouwen. En wij zien dus nu dat dat bijna onmogelijk wordt gemaakt voor deze mensen. Er moeten gewoon meer plekken komen, zodat op verschillende plekken in het land de mensen toch beter ondersteund kunnen worden. Ja, je had het ook over kinderen. Welke concrete hulp kunnen jullie voor die kinderen bijvoorbeeld bieden? Want je had het over tandenborstels en een douche en dekens. Maar welke concrete hulp kunnen jullie nog meer bieden dan? Ja, wij werken samen met dus de verschillende organisaties. Dus ook Vluchtelingenwerk is daar aanwezig. We weten dat er ook speelgoed aangeboden wordt aan die kinderen om ja, toch het allemaal iets te verlichten. Maar dat is uiteraard niet genoeg. Je wil natuurlijk als gezin hier op een fijne plek verblijven. Mm-hmm. En op deze manier is dat niet mogelijk. Ja. Nicole, hoe lang kunnen jullie deze hulp nog blijven bieden? Want ik weet dat Rode Kruis altijd in noodsituaties. Dit is een noodsituatie, maar hoe lang kunnen jullie deze hulp blijven bieden dan? Nou, zolang onze hulp hier nodig is, blijft het Rode Kruis ook deze hulp bieden. Maar ja, goed, wij zijn wel een noodhulporganisatie. Ja. En liever zien wij natuurlijk dat onze hulp in Ter Apel op deze manier niet nodig is. Er slapen mensen echt op stoelen na een lange vlucht. En zij zijn op zoek naar een beter bestaan. En ja, als je dan zo op deze manier in Nederland aankomt, dat je dan op een plastic stoel op de grond in een wachtruimte moet gaan zitten, dat is natuurlijk, dat zou natuurlijk niet mogelijk moeten zijn. Goed. Nicole van Batenburg van het Rode Kruis, dank je wel. Vanmiddag in 1 Vandaag is er nog een reportage te horen vanuit Ter Apel op deze zender. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op Instagram. Zojuist heeft Pinkpop een eerste lijst namen bekendgemaakt van artiesten die er komende editie zullen optreden. Headliners worden Maneskin, Ed Sheeran, Calvin Harris staat er ook tussen. En ook Sam Smith staat er. Dus de kans dat dit liedje daar dit weekend gespeeld gaat worden is wel aanwezig. Van Calvin Harris en Sam Smith is dit Promises. Are you drunk now? Now let's judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here now, energy's taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing alone. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You are saying tonight. Cause I need your green light. Day and night, say that you're mine. Cause I need your green light. Day and night, say that you're mine. Say that you're mine. I made no promises. Golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Nou, het is nog 199 nachtjes slapen voordat je dit duo kan zien en horen optreden op Pinkpop. Calvin Harris en Sam Smith hoorde je met Promises. Moet je zaterdag om 10:00 wel eventjes je wekkertje zetten, want je moet natuurlijk een kaartje hebben. OO Den Haag. De kabinetsformatie loopt nog niet bepaald soepel. Het is nog zeer de vraag wie met wie gaat praten. Maar ook wildste regeringsvarianten liggen op dit moment op tafel. Zo wil de VVD een minderheidskabinet gedogen. En wil Pieter Omtzigt weer andere bijzondere opties. Het is niet voor niks dat ik een voorstel op tafel leg met een zakenkabinet of een extra parlementair kabinet, waar ook een aantal vakministers van buiten gehaald worden. Dat is toch helemaal niet verkeerd om het land te besturen met grote opgaven. En dat zei ik tijdens de campagne, dat zeg ik nu weer. Daar is helemaal niks raars aan. Niks raars dus. Of toch wel? En hoe haalbaar zijn deze opties dan? Daarover ga ik praten met Jeroen Visser. Hij is correspondent in Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland. En politicoloog Tom van der Meer. Tom van der Meer, ik begin heel even bij jou. Want kun jij even kort uitleggen wat het verschil is tussen een minderheidskabinet, een meerderheidskabinet en zo'n zakenkabinet waar we het dan over hebben? Nou, een meerderheidskabinet is wat we gewend denken te zijn in Nederland. Namelijk dat er een kabinet is dat rust op een coalitie van partijen die samen een meerderheid van de zetels hebben in de Tweede en eigenlijk ook de Eerste Kamer. Een minderheidskabinet zit je daar meteen tegenover. Die rust, in ieder geval qua personele samenstelling van die coalitie, op een minderheid van de partijen in de Tweede Kamer en of de Eerste Kamer. Maar die heeft wel nog steeds het vertrouwen van de meerderheid. Maar dat betekent dus dat je een meerderheid steunt, dat kabinet wel. Maar niet die hele meerderheid heeft mensen ook in dat kabinet zitten. En daarmee zie je eigenlijk al dat het onderscheid niet zo hard is als je die soms zou willen maken. Want de afgelopen 13 jaar hebben we heel vaak gehad dat er een kabinet zat die in de Eerste Kamer geen meerderheid had. Dus eigenlijk toch ook een beetje een minderheidskabinet was. En die konden best stabiel zijn. Okay. En dan heb je nog het zakenkabinet. Ja, ja. Oh, sorry. Ja, nee, daar was ik benieuwd naar. Het zakenkabinet heb je nog als derde optie. En ja, dat is vooral in de praktijk toch een beetje een retorisch trucje. Een zakenkabinet is een kabinet waarvan we doen van dat zijn vakministers, mensen met kennis van hun vakgebied. Ja, dat kan ook bij een meerderheidscoalitie, dat kan bij een minderheidscoalitie. We hebben het ook de afgelopen decennia wel vaker gezien dat er mensen van buiten de directe partijpolitiek worden gehaald om minister te worden. Dat is niet altijd zo bijzonder. Maar het idee dat er een zakenkabinet is dat neutraal, politiek onafhankelijk de beste besluiten zou nemen, ja, dat bestaat niet. Want politiek gaat inherent over de keuzes die wij gezamenlijk wel of niet willen maken. Ja, ja. Laten we daar zo dieper op ingaan, Tom. Maar eerst wil ik eventjes nog dieper ingaan op hetgeen wat je eerder zei, dat minderheidskabinet. Hè? Jij zat in 2017 in de staatscommissie Remkes, die in opdracht van kabinet Rutte II de democratie onder de loep moest nemen. Nou stelden jullie toen dat een minderheidskabinet niet als volwaardig wordt beschouwd in Nederland. Waarom niet? Waarom kijken we daar een beetje op neer? Ja, dat is eigenlijk vanaf de jaren 70 een beetje gegroeid. We hebben een lange traditie dat we altijd meerheidskabinetten hebben. Mm-hmm. En toen had je het kabinet Den El in de jaren 70. Dat was een merkwaardig samengesteld kabinet. Een soort van minderheidskabinet bijna. En daar zijn we sindsdien van afgestapt. Het idee bestaat heel vaak dat zo'n minderheidskabinet minder stabiel zou zijn. Maar we zien nou juist, bijvoorbeeld ook in de Noordse landen, maar ook in politicologisch onderzoek, dat minderheidskabinetten even stabiel kunnen zijn als meerderheidskabinetten, als ze maar met een vaste gedoogpartner werken. Ja, ja. Je zei noordelijke landen, dan denken we natuurlijk aan Scandinavië. Aan de lijn heb ik Jeroen Visser, correspondent in Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland. Jeroen, in Scandinavië zijn minderheidskabinetten juist al jaren heel normaal. En waarom wordt daar wel gekozen voor een minderheidskabinet? Ja, nou, dat heeft het mee te maken dat in Scandinavië eigenlijk je blokpolitiek ziet. Dus je gaat of over links of over rechts. En die blokken zijn eigenlijk zowel in Noorwegen, Denemarken en Zweden, waar ik zelf woon, zijn die eigenlijk altijd hetzelfde. Dus bij verkiezingen gaat het vaak van links naar rechts of van rechts naar links. En daar wordt eigenlijk niet een breed midden kabinet gevormd, zoals we in Nederland eigenlijk wel gewend zijn. Ja, en dat maakt zo'n minderheidskabinet ook veel stabieler, omdat je het voor de gedoogpartners bijvoorbeeld helemaal niet aanlokkelijk is om te stoppen met gedogen of het kabinet op te blazen, zo je wil. Omdat dan het alternatief is namelijk dat het dan over rechts gaat, bijvoorbeeld, of over links. Dus die blokken maakt het stabiel. Maar ik denk dat het ook een kwestie is van politieke cultuur. Het lijkt er gewoon op alsof het hier makkelijker en mensen ook wat pragmatischer zijn bij het vormen van een nieuwe coalitie. Het duurt bijvoorbeeld ook niet zo lang als in Nederland. Dus je krijgt hier gewoon een deadline en zegt over een maand moet er een akkoord op hoofdlijnen liggen. En die deadline kan nog wel eens verschoven worden met een weekje of zo. Maar dan begint de druk wel toe te nemen. Dus dat heeft er ook wel mee te maken, denk ik. Oké, dus je zegt stabiel, snel ook. En dus ook effectief. Kan ik dan stellen dat die minderheidskabinetten dan ook net zo effectief zijn als meerderheidskabinetten daar in Scandinavië? Zeker, ja. Bijvoorbeeld in Zweden, 70% van de kabinetten na de Tweede Wereldoorlog is een minderheidskabinet geweest. En volgens mij in Denemarken heb je ongeveer hetzelfde cijfer. Dus dat hoeft helemaal niet te betekenen dat het niet stabiel is. Nogmaals, het komt wel doordat er niet echt een centrumoptie is. Dat heb je in Nederland natuurlijk wel. Dus dat maakt het wel iets minder stabiel. Maar het is ook een kwestie van willen en van durven en politieke cultuur, denk ik. En die zit er hier wel ingebakken. Ja, ja, willen en durven. Nou, PVV-leider Wilders die was voor de verkiezingen niet heel enthousiast over een minderheidskabinet. Bij Nieuwsuur zei hij dit erover. Nou, ik sluit niks uit, maar ik denk niet echt dat het gaat werken, weet u. Kijk, stel nou dat wij in week 1 steun zouden geven aan een immigratieakkoord. En in week 3, 2 weken later, komt er een verschrikkelijk akkoord over stikstof en klimaat, wat wij niet steunen, wat het haalt met de Partij van de Arbeid. Laat je dan zo'n kabinet zitten terwijl ze iets doen wat je totaal niet wil. En dat geldt ook een spiegelbeeld voor de Partij van de Arbeid of andere partijen, als die in de gedoogconstructie zouden zitten. Zou je dan steun geven aan iets wat je wil, maar even later een kabinet laten zitten als ze iets doen wat je niet wil. Dus ik denk dat het met een minderheidskabinet vaak ook heel instabiel kan worden. Heel ander perspectief schetst Wilders hier dan wat ik net Jeroen Visser hoorde uitleggen. Politicoloog Tom van der Meer, heeft Wilders een punt? Alleen als er weinig vertrouwen zou zijn. Kijk, het model van een minderheidskabinet dat werkt als je op een paar hoofdlijnen, een paar hoofdpunten afspraken hebt gemaakt met een vaste gedoogpartner. En dat zien we eigenlijk ook in die Noordse landen vaak gebeuren. Die partijen zitten inderdaad samen in één blok. Er zijn een aantal afspraken op hoofdlijnen. Die zitten ook bijna inherent aan het feit dat ze in hetzelfde blok zitten. Dus min of meer voor hetzelfde staan. En dan kan het heel stabiel zijn. Het onderzoek laat zien dat het onder die voorwaarden zelfs even stabiel is. Maar er zijn andere redenen waarom het in Nederland, zeker op dit moment, moeilijker is om zo'n minderheidscoalitie te vormen. En de twee belangrijkste redenen zijn, nou, het eerste is net al genoemd, we hebben in Nederland niet twee blokken, we hebben drie blokken. Juist. We hebben links, we hebben, ja, laten we zeggen, centrum-rechts, CDA-VVD, en we hebben radicaal rechts. Dus je moet elke keer uit twee van die drie blokken moet je een meerderheid zien te vormen. En dat maakt het al minder stabiel. Ja, ja. En daar komt nog overheen dat we nu de leiding zou worden genomen door de PVV, die toch echt verder afstaat van het midden. En als je dus via het midden gedoogpartners moet gaan zoeken, is dat lastiger. Het is lastiger om op verschillende hoofdpunten dan mensen daarin mee te krijgen. Ja, of ja, omdat je, moet je ontzettend veel water bij de wijn doen. Juist, juist. Exact. Jeroen Visser, nou zegt Wilders ook dat hij het moeilijk zou vinden om een kabinet te laten zitten als ze dingen doen waar hij het dus niet mee eens is. Hè. Hebben partijen daar in Denemarken helemaal geen moeite mee? Nou, jawel. Bijvoorbeeld, nu zit er een middenregering in Denemarken. Maar hiervoor was er eigenlijk de Sociaaldemocraten, de grootste partij in Denemarken. Mm-hmm. Die vormden in hun eentje eigenlijk een minderheidsregering met gedoogsteun van andere centrumlinkse partijen. En een van die partijen vorige keer zei, ja, we voelen ons eigenlijk niet meer goed bij deze constructie. Ook omdat de Sociaaldemocraten te dominant worden. En dat zag je bijvoorbeeld in coronatijd. Toen moesten alle nertsen werden geruimd. Dat was een besluit van de regering. Maar ja, één partij dus in de regering. En later bleek dat het juridisch niet alleen in de haak was. En ja, ze weigerden daarvoor toen hun excuses aan te bieden. En toen heeft een van die gedoogpartners gezegd, oké, dit is de druppel, nieuwe verkiezingen. Ja. Dus je ziet dat bij zulke hele principiële zaken, die dus buiten zo'n gedoogakkoord vallen, die dus plotseling opkomen zetten, ja, dan kan zo'n constructie gevaar lopen. Maar ja, dat geldt eigenlijk ook voor een regulier meerderheidskabinet in Nederland. Dus wat dat betreft verschilt het eigenlijk helemaal niet zo. Oké, goed. Dat wat betreft het minderheidskabinet, laten we naar het zakenkabinet kijken, want dat is nog een andere optie. Hè? Pieter Omtzigt die legde vorige week de optie van een zakenkabinet op tafel als optie. Daarmee sluit hij zich aan bij een lange rij pleitbezorgers voor nationale of zakenkabinetten. Onze gedachte van het nationale kabinet. Nou, ik denk dat het zakenkabinet een oplossing kan zijn. Een zakenkabinet kan in staat zijn of is in staat, misschien wel de enige mogelijkheid nog, om de problemen in ons land op te lossen. Dat je wijze mensen een coalitieprogramma, concept coalitieprogramma laat schrijven, dat je op die manier een zakenkabinet hebt. Hoe wil je dat oplossen? Dat heb wij je gezegd. Een zakenkabinet. Wij willen dat er een formateur komt, dus een minister-president straks, die niet een politieke hotshot is, maar ik denk bijvoorbeeld aan Pieter Omtzigt, zo'n soort iemand. Ja, dat waren Wiegel, Fortuyn, Verdonk, Thieme en tot slot ook Thierry Baudet hoorde je, die in 2017 zelfs Pieter Omtzigt als premier zag van zo'n zakenkabinet. Jeroen Visser, correspondent in Scandinavië, kennen ze zakenkabinetten in Scandinavië? Nee, eigenlijk niet. Nee, dus hier geldt het eigenlijk gewoon precies zoals in Nederland. De meeste van de ministers zijn gewoon politici, die komen uit het parlement. Hoewel er dus veel gedacht wordt aan en hoeveel veel minderheidsregeringen worden gevormd, is dat dus niet per se met vakministers, zoals nu wordt voorgesteld. Oké. Tom van der Meer, ik sprak jou net al over dat zakenkabinet. Althans, je zei er net al over, ik hoorde niet heel veel enthousiasme in jouw stem. Ben je wel enthousiast over het idee van een zakenkabinet of juist niet? Nou, ik denk dat het idee van een zakenkabinet overtrokken wordt. Dat is het vooral. Het gaat uit van het idee dat politiek een beetje in de weg staat van wat echt goede besluiten zouden zijn. Dat vakexperts heel neutraal de juiste besluiten zouden kunnen nemen. En dat ja, met alle respect, dat is niet zo. Uiteindelijk draait politiek om de waarden die we hebben. En vanuit die waarde en vanuit die waardestrijd worden er plannen voorgesteld. En daar is dan ook oppositie tegen mogelijk. En dan kan je natuurlijk wel ministers aanstellen die plannen vanuit een parlement zo goed mogelijk gaan uitvoeren. Maar dat is dan weer iets anders. Een zakenkabinet dat zelf het initiatief moet nemen voor plannen is inherent niet neutraal. Heeft inherent maakt zelf al bepaalde afwegingen. En er zit ook een enig risico aan wanneer je het wel zo presenteert dat beleid neutraal is en door de meest wijze mensen onder ons wordt uitgevoerd. Mm-hmm. Dat komt heel dicht bij technocratie. En het risico van technocratie, van die hele brede middenkabinetten in feite, is dat daar zo'n moeilijke oppositie tegen mogelijk is. Aha. Ook dan raken kiezers ontevreden. En waar moeten die kiezers dan naartoe? Ja, dan gaan die toch eerder naar de flanken. Dus een zakenkabinet is een mooi ideaalbeeld, maar in de praktijk denk ik niet dat het bestaat. Het risicovol dus. Tom van der Meer dan als laatste vraag. En waar iedereen dan op dit moment misschien ook met argwaan naar zit te kijken. Of juist met belangstelling. Met welke variant aan Nederland nu denk je het meest gediend zijn? Dat weet ik niet. Maar waar ik vooral voor pleit is dat de optie voor een minderheidskabinet hierbij gewoon serieus wordt meegenomen. Ja. Er zitten voordelen aan, er zitten beperkte risico's aan en dat die optie serieus wordt genomen. En 2 jaar geleden hadden we ook een lange formatie. Of toen hadden we een lange formatie, of deze lang gaat worden is een voorspelling, maar dat weten we nog niet. Maar toen hadden we een lange formatie en toen kwam die optie voor een minderheidskabinet die een uitweg had kunnen bieden pas aan het eind van de zomer op tafel. Mm-hmm. Toen de verhouding tussen de partijen al dusdanig verzuurd waren dat ze niet meer ermee konden gaan werken. Dus bespreek die optie nu serieus als een reële optie. Dan verbreed je de mogelijkheden bij de vorming van een nieuwe coalitie. Want dat is zo moeilijk zat. Helder. Dankjewel. Politicoloog Tom van der Meer en Jeroen Visser, correspondent in Scandinavië. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Allard Botinga die legde in 60 jaar tijd een wijnverzameling aan van zo'n 55.000 flessen. Maar die collectie die is niet meer. Geveild voor een astronomisch bedrag onlangs. Gaan we het zo over hebben. Maar ik denk niet dat Erik van Sauers meer heeft te bieden. Ik had voor iemand een keertje wat gedaan, hè, een geste. En ik hoefde daar geen geld voor te hebben. Leuk om te doen. Maar die persoon die vond het schijnbaar zoveel waard. En wilde me toch wat geven. Dus ik kwam in één keer aanlopen met een fles witte wijn. Hij zei erbij, het was een fles witte wijn van bijna 500 euro. Ik dacht, waar gaat het over? Zeg, fles witte wijn, 500 euro. En je kan me ook blij maken met een flesje van 80 euro. Vind ik ook prachtig. NPO Radio 1. Hier is het NOS Nieuws met Gert Kluk. Een Israëlische generaal zegt dat grondtroepen hun operaties in het noorden van de Gazastrook bijna hebben voltooid. De aandacht wordt nu verlegd naar het zuiden. Het Israëlische leger is met tientallen tanks het zuiden van de Gazastrook binnengereden, zeggen ooggetuigen. De directeur begroting van het Witte Huis waarschuwt dat het geld voor steun aan Oekraïne bijna op is. In een brief aan het Amerikaanse parlement staat dat het congres voor het einde van het jaar overeenstemming moet bereiken over een nieuw steunpakket. Al in oktober vroeg de regering Biden om meer geld en met name de Republikeinen liggen dwars. Goud was nog nooit zo duur. Vannacht verbrak de goudprijs het record uit de coronatijd. 31 gram goud kostte vannacht $2.135. De prijs is al weken aan het stijgen. Zo leidt de oorlog tussen Israël en Hamas tot onrust op de beurs. Goud wordt dan gezien als een stabiele belegging. En de NS laat in de nieuwe dienstregeling, die zondag ingaat, meer treinen rijden. Tussen de grote steden zijn dat 4 intercities per uur, ook in het weekend en in de daluren. Daar staat wel tegenover dat op rustige momenten op een aantal trajecten de frequentie omlaag gaat naar 2 sprinters per uur. Ja, dat zijn de voorspellingen wat betreft het OV. Maar hoe gaat het op de wegen hier in Nederland, Bianca Damink? Nou, op de meeste plaatsen gaat het goed en kun je gewoon doorrijden. Maar door een vrachtwagen met pech op de A28 sta je daar wel in de file. Dat is van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Wezep. 5 kilometer staat er met een kwartier vertraging en de rechterrijstrook is dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Massie Houtak. Vanochtend werden mijn vrouw en ik wakker met de mededeling dat onze 4-jarige zoon een dag thuis mag blijven. Omdat zijn juf ziek is. Natuurlijk is het meteen improviseren en paniek, maar we laten het lukken. Misschien klinkt het gek, maar ergens stelde het bericht van de juf ons ook gerust. Het feit dat zij zich ziek gemeld heeft, klonk voor ons ook gezond. Omdat zij zich nooit afmeldt, altijd aanwezig is, altijd vrolijk, fris en vol enthousiasme alle ouders en kinderen elke ochtend met een brede lach ontvangt. Net als al haar andere collega's. En met diezelfde lach, dezelfde vrolijkheid en hetzelfde enthousiasme dragen de leraren in de middag de kinderen ook weer over aan de ouders. Ondertussen worden we dagelijks via de ouderapp op de hoogte gehouden van waar er aan gewerkt wordt in de klas, inclusief foto's. Thuis raken de kids niet uitgepraat over de schooldag, hun klasgenoten en hun lieve leraren. Nou weten wij dat we wel heel veel geluk hebben met de school van onze zoon. De Oranje Nassau School in Amsterdam-Noord is recent veel in het nieuws geweest, omdat het daar tegen de landelijke trend in op veel vlakken heel goed gaat. Geen lerarentekort, een gemengde buurtschool, midden in een voormalige volkswijk in transformatie en die ook nog eens hoger scoort dan het landelijke gemiddelde. Een school die een perfecte afspiegeling is van Amsterdam en daarmee eigenlijk van de wereld. En het trekt ouders aan van verschillende stadsdelen en zelfs ouders van buiten Amsterdam. Een school die er natuurlijk is voor de kinderen, maar ook voor de ouders in het kader van de zogenoemde familieschool. Waar elk kind elke dag gratis lunch en wekelijks gratis naschoolse activiteiten aangeboden krijgt. Zoals theater, muziek, sport en spel. En iedereen gaat mee op schoolreis. Daarbovenop kunnen ouders er ook terecht met hun eigen hulpvragen. Allemaal onder leiding van directrice juf Audrey Raatjkumar, die het gezicht is van de familieschool. En samen met wethouder van onderwijs Marjolein Moorman pleit zij voor familiescholen door het hele land. Nou is dit het verhaal van één basisschool uit Amsterdam-Noord. En toch is dit niet het verhaal van één basisschool in Amsterdam-Noord. Dit is een ode aan alle leraren, van de basisschool tot de middelbare, die een van de mooiste beroepen ter wereld uitoefenen en tegelijkertijd de meest ondergewaardeerde, overbelaste en onderbetaalde banen verrichten, die elke ochtend kinderen met een vriendelijke lach ontvangen. Leraren die moeten dealen met onrealistische verwachtingen van mondige ouders. Leraren die in deze enge tijd liefdevol antwoord geven op ingewikkelde vragen over verkiezingen, oorlogen, Sint en Zepieten. En natuurlijk de ingewikkeldste vraag van allemaal, of het ooit nog helemaal goed komt met Ajax. Dit is juist ook een ode aan scholen die wel kampen met lerarentekorten, met lastige inspecties waar misschien wel meer rekening mee moet worden gehouden dan met het personeel en met de leerlingen. Dit is een ode aan alle leraren en scholen die structureel gekort worden, vrezen voor hun bestaan en die erover nadenken om over te gaan tot een vierdaagse lesweek. Beste leraren van Nederland, de kerstvakantie komt eraan, hou nog even vol. En als het moet, meld je een keer ziek. We zien je, we horen je en we waarderen je. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op X. Misschien heb jij wel een paar bijzondere flessen in huis, maar dat haalt het vast niet bij de indrukwekkende wijncollectie van de Nederlandse verzamelaar Allard Bottega. 60 jaar lang verzamelde deze man de duurste topwijnen in zijn enorme wijnkelder. This is very rare. This is the rarest vintage I started with. That's 47 Leo Villas Casa, the start of my passion of wine. For my 90th birthday. We will open it as a great treat. Ja, je hoort het. En nu heeft hij zijn 55.000 flessen geveild. De opbrengst? Meer dan 7 miljoen euro. Ik ga daarover praten met wijndocent Milton Verzeput, die ook lang sommelier is geweest. Goedemiddag, Milton. Goedemiddag. Ja, ruim 7 miljoen euro voor een wijncollectie. Ja, ik wil niet zuur doen hoor, Milton, maar weet je, ja, sorry, ik hoorde al net het lerarentekort en onderbetaalde mensen. En dan denk ik, dit gaat toch nergens meer over. Wat denk jij? Gaat jouw hart hier nou sneller van kloppen als je denkt, wauw, 7 miljoen euro voor een wijncollectie? Nou, mijn hart gaat niet sneller kloppen door het bedrag, 7 miljoen euro. Mijn hart gaat wel sneller kloppen als ik al die bijzondere wijnen en jaartallen hoor. Maar natuurlijk, ik zou ervoor kunnen zeggen dat het natuurlijk een vrij bizar bedrag is natuurlijk voor wijn. Ja, ja. Maar goed, ja, ik denk dat je dat ook kan zeggen over kunst en zo. Ja, dat is zo, waar. Zo zie ik dat dan. Oké. Maar, ik bedoel, het is een bijzonder bedrag. En jij zegt maar, jouw focus gaat vooral uit naar de collectie. Hè? Neem ons even mee naar die wijnkelder van Bottega. Wat maakt deze collectie zo bijzonder? Nou, hij begon dus in 1956 met zijn eerste vintage, wat je net hoorde. Mm-hmm. En hij heeft in die tijd was hij dus begonnen met Bordeaux aankopen. En dat was toen, na de Tweede Wereldoorlog, waren die flessen niet zo enorm duur als nu. Maar al wel best wel zeldzaam. Die topwijnen in Bordeaux waren toen al redelijk schaars. En hij heeft dat 60 jaar volgehouden. Dus hij heeft een ongelooflijk complete collectie. Plus heeft hij ook nog een aantal jaartallen die achteraf heel bijzonder werden. Heeft hij al van tevoren aangekocht. Zoals 1982 is een ongelooflijk jaartal geworden. Ja. En in Bordeaux werkt het zo dat je van tevoren van het vat, dus als de wijn nog niet helemaal klaar is, proef je zo'n wijn en kan je zeggen, oké, het is echt wel heel goed. Dan ga je voorin tekenen. Dan bestel je voordat die wijn helemaal klaar is, bestel je al wijnen. En dan anderhalf, twee jaar later krijg je die wijnen pas thuis. Dus je moet ook echt goed kunnen proeven als de wijn nog helemaal niet klaar is. Maar dan moet je bijna voorspelbaar. Bijzonder. Maar dan moet je bijna voorspellend kunnen proeven. Dat je weet van deze gaat nog lekkerder worden of zoiets. Letterlijk dat. Er zijn heel veel mensen die dat heel goed kunnen doen. En meneer Bottega is iemand die dat heel goed kan. Ja, 1982, dus bijzonder jaar. Welke had jij graag willen hebben? Ja, de 1945 Mouton Rothschild natuurlijk. Oh. Dat is 1945. Mouton Rothschild is een wijn, is echt legendarisch. Misschien wel de grootste wijn van de vorige eeuw. En heel zeldzaam. Ja? Wat maakt die wijn dan zo lekker? Kun je hem beschrijven? Ja, lekker is een beetje moeilijk. Ja, ik probeer het altijd zo uit te leggen, ook naar mijn vrienden. Is dat het is lastig als je weinig verschillende wijn hebt gedronken, om dan zo'n wijn bijzonder te vinden. Dus ik vergelijk dat maar zo. Mm. Als je Mondriaan laten zien aan iemand. Maar diegene die kent niet Rothko en Van Gogh en weet ik veel wat, nog iemand. Dan kan je Mondriaan ook niet in context zetten. Dus je moet heel veel Bordeaux, heel veel Bourgogne, heel veel andere wijnen drinken voordat je... En heel veel oude wijnen drinken en dat kunnen. Mm-hmm. En dan kan je pas denken, oh ja, die 45, die 61, die 82 zijn echt heel bijzonder. Ja, oké, okay, deze ga ik gebruiken als ik weer eens te diep in het glaasje heb gekeken. Dat ik denk, ja, ik ben gewoon ervaring aan het opdoen om uiteindelijk die Rothschild uit 1945 te kunnen waarderen. Ja. Serieus, hè? Is zo'n wijn uit de jaren 40 nog wel te drinken? Is dat wel lekker? Zeker. Denk je, ja? Zeker. Wordt dat niet oud op een gegeven moment? Want daar doen we altijd heel erg duur over. Maar dat is toch wel iets waarvan ik denk, soms als ik wijn heel lang laat liggen, gadver, niet meer te drinken, joh. Ja, maar ik denk dat ook een beetje ervaring en gewenning is. Mm-hmm. Een wijn die jong is, heeft fruit, heeft bramen, heeft kersen. En wijnen die ouder worden, die gaan van die primaire tonen naar tertiaire tonen. En dat wordt dan leer en tabak en cederhout. Dat worden hele andere tonen. Dus dat wordt een andere klank, een andere smaak, een andere diepgang. En daar moet je wel een beetje getraind voor zijn. Maar ja, het is echt prachtig en interessant. Ja. En die wijn heeft nog steeds heel veel lengte. Je blijft ze nog heel lang proeven nadat je een slok hebt genomen. Maar dan moet je ze wel goed weten te bewaren. Dus. En dat kon Allard Botenga, kon dat als geen ander. Nou, kom jij hem wel eens tegen, hè? In de wijnwereld, heb ik begrepen. Wat is hij voor man, die Allard Botenga? Ja, een hele rustige, serieuze man. Die nog steeds naar proeverijen ging, nu wat minder. Hij is nu bijna 90. Mm-hmm. Maar die altijd heel serieus wijn aan het proeven was. Alles aan het opschrijven was in zijn boekjes. Heel beleefd. Hele aardige man met een stevige mening. Ja. Oh, oké. Okay. Ook een stevige mening. Ja. Laten we heel over, even naar... over wijnen, ja, zeker. Ja, laten we even naar een fragment gaan uit een filmpje van het Veilingshuis Christies. Daar zegt Botenga dat iedereen zo'n grote wijnliefhebber kan worden zoals hij. Everyone can become a great wine lover. Starting with simple wines, building up the capacity to see the difference in taste, difference in smell. In the end, it's all emotion. At that moment, you're ripe for it, your senses are open. Wine, which can do that, is rare. Ja, wijndocent Milton Verseput. We hoorden Botenga hier vertellen dat iedereen dus een wijnliefhebber kan worden. Maar het gaat dus uiteindelijk om emoties. Herken jij wat hij zegt hierin? Emoties tijdens het wijnproeven? Ja, heel erg. En ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Bijvoorbeeld het idee dat je 10 jaar geleden ergens op vakantie was en daar ging eten in dat restaurantje. En je kreeg een gerechtje en het gerechtje was fantastisch. En de maan stond goed en de ober was leuk. En je onthoudt het nog 20, 30 jaar lang hoe lekker dat gerechtje was. Ja. En met wijn heb ik dat ook. En met eten heb ik dat zeker ook. Maar heel veel mensen kunnen dat zich herinneren of kunnen zich dat voorstellen dat zoiets gebeurt. Als je wijnliefhebber bent en je drinkt dan een 1982er uit Bordeaux, dan denk je van wauw. En dat moment vergeet je dus nooit meer. Mm. En zo moet je die emotie een beetje plaatsen. Oké, maar dat ging bij mij dan een beetje mis. Want ik had echt hele lekkere wijn in Frankrijk gedronken samen met mijn vriend. We dachten meteen, we kopen 2 dozen in, we komen in Nederland. Het is niet te drinken hier. Ik vond het helemaal niet meer lekker. Is dat dan ook emotie dat ik daar heel lekker vond omdat ik in het moment zat en dan nu hier zit en denk, gedver, hele andere emotie? Of ligt dat gewoon aan het feit dat ik ze verkeerd vervoerd heb? Nee, maar die emotie die heb ik ook wel eens gehad. Dat ik op wijnreis was en dat ik een wijn proefde en in Zuid-Afrika en dat ik dat op de zaak liet komen en dat ik tegen mijn collega's zeg, dit moeten jullie nu proeven. En dat zeiden, was dit het echt waar? Serieus? Ja, dat wijn is voor een heel groot deel emotie. Maar wijn is voor ook een heel groot deel, is ook kennis. En ik denk dat dat met heel veel dingen zo is. Ik heb net een nieuwe plaat van de Beatles hebben gekocht. Mm-hmm. Dat is een heel groot deel emotie natuurlijk, want het is niet de beste plaat die ze ooit hebben gemaakt. Maar tegelijkertijd merk je ook dat het kwaliteit is. Dus, die balans die slaat soms de ene kant op, de andere kant op ook. Maar kennis en emotie, ja, dat is een beetje met elkaar verbonden, denk ik. Ja, daarom nemen wij die wijnen nu ook als cadeau mee naar vrienden. Dan zeggen we, het is gewoon een kwaliteitswijn. Oh, ik kan dus geen radio luisteren. Nee, Milton, even een grote vraag, hè, die iedereen zich op dit moment stelt. Waarom heeft Botenga nou zijn hele collectie geveild? Ja, hij is nu bijna 90. En ik kan me voorstellen dat hij nu denkt van... Oké, ik kan zelf beslissen wat ik met mijn kelder ga doen. Ik denk niet dat hij het geld nodig heeft. Ik weet wel zeker dat hij het geld nodig heeft. Maar hij wil zijn wijnen aan mensen verkopen die daar... Ja, van genieten of mooie dingen mee gaan doen. Ik denk dat dat vooral de reden is. Mm. Als je sterft en je weet dat iets achterhoudt... waar je je hele leven zoveel ziel en zaligheid in hebt gestopt... kan me voorstellen dat je dat liever gewoon zelf in eigen hand hebt. Ja. En heb jij nog een bod gedaan, Milton? Ik heb geen bod gedaan. Maar mocht je een wijn willen geven, dan... Ja, die ene wijn uit Frankrijk dan niet. Ik heb hem opgeschreven. Maar als je iets kan bestellen van Rothschild dan... 1945 heb je op je verlanglijstje staan, toch? Ik houd me aan vallen. Hoeveel kost die wijn dan niet? Dat moet toch gewoon duizenden euro kosten? Nou, ik heb net even gekeken. De gemiddelde prijs is ongeveer 16.000 euro. Ja. Per fles, volgens Wine Searcher. Maar het kan ook nog veel meer opleveren. Milton, ik vind je hartstikke aardig. Maar ik ga geen 16.000 euro aan een wijntje uitgeven. Ook niet voor jou, sorry. Dat vind ik heel jammer. Jammer. Valt tegen. Toch bedankt voor deze toelichting. In deze kleine college over wijn dus. En met name die van Botenga. Wijndocent Milton Versput, dankjewel. She's got a photographic memory, remembers everything I ever said. She don't hesitate to remind me whenever she feels like it. She's a wordsmith and an acrobat, Judge Judy on a yoga mat. And rhyme or reason don't stand a chance in an argument. When she catches a buzz and she laughs it off when I poke fun, and gives it right back when I do something dumb, which happens often. She shoots me a look when I say a bad word, acts surprised and clenches a purse, but in the same breath we talk a whole lot of mess about what some tramp was wearing. She's a samurai. On me. Silence. She pushes the limits of culinary science. The fried chicken is always dry, but I pretend to love it. She's the Secret Service in Lululemons. SEAL Team 6 hunting for villains. She got my back and is ready and willing to take all comers. For me. Oh, my heaven, what an impression you Franca Perez met A Samurai with a Glass of Wine. Kijk, dat noemen we nou een bruggetje. Want hou je vast, hè? Bloedstollende zwaardgevechten, achtervolgingen en dialogen, allemaal omlijst door epische verhaallijnen met maar één held. De nieuwe Japanse anime-serie voor volwassenen is een feit. The Blue-Eyed Samurai is een feit. Guide my steps until I find them and kill them. Abijah Fowler. He was one of the four white men in Japan when I was born. One of them took my mother and made me a monster. You have murder in your eyes. He deserves to die. Genoeg spektakel te horen in ieder geval. 3FM-DJ Mai Verbeij, die heeft de serie afgelopen weekend helemaal verslonden, toch Mai? Zeker weten, ja. Je bent razend enthousiast, heb ik begrepen. Goedemiddag trouwens. Goedemiddag. En welkom. Zonder al te veel spoilers te geven, Mai, waar gaat deze anime-serie Blue-Eyed Samurai over? Ja, je hoort het al een beetje in de trailer. Het gaat om hoofdpersonage Mizu. Mm-hmm. Zij is eigenlijk een product van, ja, klinkt een beetje negatief of heftig ook vooral, huiselijk geweld, waarbij haar moeder een Japanse vrouw is die toentertijd in de 17e eeuw dus door vier witte binnendringers mensen, westerse mensen zijn mishandeld en verkracht. En zij is eigenlijk het product daarvan. Dus een blue eye, hè, blauwe ogen heeft zij, samurai. Mm-hmm. Want ik zeg ook zij, samurai zijn over het algemeen altijd mannen. Ja. Maar zij wil samurai worden om uiteindelijk wraak te nemen op die vier witte westerse mannen die dus haar moeder zoveel pijn hebben gedaan en haar hebben gemaakt tot monster. Aha, en we volgen dus haar tocht en haar avonturen in deze serie. Het draait dus om Mizu. Hafu, dat zag ik, hoorde ik ook voorbij komen. Wat is dat? Ja, hafu is voor mij echt een woord wat als ik in Japan terugkom altijd naar mij wordt verteld. Zeg maar, hè, hafu, hafu. Maar hafu is de letterlijke vertaling half. Je bent half Japans en half iets anders. Een andere biculturele achtergrond. Aha. Dus daar heerst een taboe op. Dat komt ook aan bod in de openingsscène van deze serie. You dead-eyed, half-blooded demon bastard. You look like an unreal. Ja, ik zeg, daar heerst een taboe op. We hebben het hier over de 17e eeuw. Daar heerst toen een taboe op. Hoe is dat trouwens nu? En nu, ik zelf ervaar het altijd als iets positiefs. Mm-hmm. Maar ik denk omdat ik misschien ook een product ben vanuit de westerse kant, zeg maar. Maar ja, er zijn wel gradaties geweest in de afgelopen jaren waarbij het minder goed was. Ik weet ook dat na de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld veel Japanse vrouwen toentertijd door de Amerikaanse soldaten zijn verkracht. Mm-hmm. En waarbij dus ook echt 5.000 tot 10.000 kinderen dus zijn afgestaan ter adoptie. Omdat zij dus schaamden voor het feit dat zij ook toch een negatief beeld krijgen op het Westen. Ja, want wat we horen hier, hè, dat voor de mensen die het natuurlijk niet verstaan, je ziet eruit als een monster, horen we hier een personage dus tegen Mizu zeggen. Ja, zij heeft dus blauwe ogen. En dat wordt meteen geassocieerd in die tijd dan met toch negatief. Negatief, het klopt niet, het apart ook. En juist het reinen, zo natuurlijk mogelijk, dat alles gewoon zo Japans mogelijk is, was toen de tijd denk ik best wel heel erg belangrijk. Ook helemaal in de Edo-tijd, waarbij het nog gevoelig was dat westerse mensen überhaupt in Japan het land binnenkwamen. Uh-huh. Dus als je ook nog meteen ziet dat je westerse afkomst hebt, dan weten ze natuurlijk dat er meer is gebeurd, waardoor je dus eigenlijk ook een negatief beeld krijgt. Ja, zo. Nou volg ik jou natuurlijk op je socials. En nou zag ik dat jij onlangs in Japan was. Je bent zelf half Nederlands, half Japans. Hoe wordt er dan op jou gereageerd nu? Ik bedoel, het is geen 17e eeuw meer, maar... Nou ja, je ziet bijvoorbeeld wel in de media dat eigenlijk alle hafus, dus alle halfbloedjes domineren op tv, de tijdschriften, eigenlijk alles. Het is populair. Het is heel populair, ja. Dus het wordt in deze tijd heel erg gezien als iets positiefs. Omdat je eigenlijk best of both worlds. Mij wordt altijd gezegd dat ik een mooie hoge neus heb. Of ronde ogen en dat soort elementen. En ja, dat is toch wel iets waar ze heel erg tegenop kijken naar het Westen. Ja, dat is westerse achtergrond dus. Hoe zit dat met andere minderheidsgroepen in Japan? Dat is denk ik wel verschillend. Als je kijkt naar bijvoorbeeld landen zoals China en Zuid-Korea, 30, 40 jaar geleden was dat denk ik moeilijker om halfbloedje te zijn van die culturen, biculturele achtergrond ook. Alleen dat is tegenwoordig wel iets positiefs. Omdat je ziet ook met Zuid-Korea nu, hè, met de muziek, met de filmindustrie. Het is nu juist heel erg cool om te zeggen dat je half Koreaans en half Japans bent. En dat geldt eigenlijk ook voor China. Dus daar zit ook wel verschuiving in. Ja, ja, en dan, je zegt van dat komt dan door de series, hè, die we nu zien. Squid Game is bijvoorbeeld echt heel populair. Nou zijn er nog meer Zuid-Koreaanse series. Is dat ook echt een belangrijk reden waarom dat zo ook naar jou toe zo positief wordt gekeken? Nou ja, ik denk toch een bepaalde soort van acceptatie. Kijk, er is natuurlijk een hele gevoelige oorlogsgeschiedenis tussen die landen, waardoor daar altijd heel negatief op is gekeken. Dus dat er nu dus veel meer openheid is vanuit de Japanners ook om meer interesse te tonen in culturen zoals Zuid-Korea en China, heeft echt wel met de media te maken. Ja. Hoe vond je het trouwens om naar een Japanse anime-serie te kijken waarin dus die westerse Japan onze biculturele afkomst centraal staat? Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, het raakte me heel erg, omdat ik heel erg toch wel elementen herken in mijn eigen leven waarbij je het gevoel hebt dat je nooit helemaal past in het hokje. Ah, ik ben natuurlijk half Japans, dus je wordt constant haven genoemd, maar je wordt nooit als 100% Japans behandeld of gezien. En dat geldt natuurlijk niet alleen in Japan zo, dat geldt ook hier in Nederland zo. Dus het idee dat je er niet helemaal bij hoort, dat is heel herkenbaar. En ik denk dat dat iets is wat veel meer mensen met een biculturele achtergrond ervaren. Ja, dus dat is toch wel een beetje confronterend. Nou ja, wel. En ik ben blij dat ik in deze tijd geboren ben. Ja. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat in de 17e eeuw dat dat heel lastig was om dan ook nog een andere route te hebben. Toch was je na 5 minuten al meteen gegrepen door die hele anime-serie. Ja, ik denk toch. Wat is dat toch? Nou, ik denk de stijl. Ik vond het heel interessant dat het is op zo'n manier getekend. Kijk, we zeggen anime, maar het zijn niet van die grote ogen zoals Dragon Ball Z of Pokémon, dat zijn goede voorbeelden. Het is een beetje getekend als de 17e eeuw stijl, dus hoe daar ook Japanners zichzelf tekenden. Alleen dan in 3D, dus er zit veel meer diepte in. Dus het voelde alsof ik naar oude kunst zat te kijken, alleen dan in deze tijd. Heel gek. Maar wel bijzonder. En zeker voor een Amerikaanse productie, toch? Ja, maar ik moet wel erbij zeggen, de regisseur is een Amerikaanse man, maar zijn vrouw is ook half Japans. En de aanleiding was hun dochter. Die is dus kwart Japans en die heeft dus blauwe ogen gekregen. Zij vond het zo interessant om te zien hoe haar dochter dan zo bewonderd werd, waarschijnlijk in Japan. Mm-hmm. Van wat speciaal, wat bijzonder dat ze blauwe ogen heeft. Terwijl het is eigenlijk heel gek dat er ook een periode is geweest waarbij dat minder positief was om anders eruit te zien. Dus die geschiedenis krijg je hier ook mee eigenlijk. Ja. Ik moet ook wel zeggen, ik vond het wel interessant. Het was voor mij als, ik ben ook heel erg met de Japanse film opgegroeid. Mm-hmm. En er komt ook veel bloot voor. En dat was voor mij echt dat ik dacht, wow, ik moest heel even schakelen. Oh ja? Omdat de Japanners ook heel preut zijn. Dus ook in hun eigen beeldvorming, als het gaat in de filmindustrie, zie je weinig bloot. En dit was heel verfrissend. Ik denk dat het echt zo eraan toe ging. Ja? Ja. En denk je heel kort dat dit goed gaat vallen ook bij Japanners? Nee, ik denk dat ze dat stukje juist heel moeilijk vinden. Goed, hier valt hij in ieder geval wel goed. Dankjewel Mai voor beide. De anime-serie Blue Eye Samurai is dus te zien op Netflix. NPO Radio 1 podcast. Deze winter zit je nog dichter op het ijs met de NOS Schaatspodcast. Elk schaatsweekend praten de schaatsers... Ik ben nog helemaal kapot. ...en de analisten... Tactiek, het is allemaal even gelul, vind ik. ...je bij over wat je wel en vooral ook niet zag tijdens de races. Ik dacht, wat gebeurt hier? Fascinerend om naar te kijken gewoon natuurlijk. Wat speelt er op de achtergrond? En waar moet je de volgende wedstrijd op letten? En met tekst en uitleg komen, niet met een appje. Dat is een beetje laf. Luister naar de Schaatspodcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio. Radio 1. Wie luistert, weet meer. Word lid van Max, want zonder leden geen omroep. U bent al lid voor slechts €8,50 per jaar. Zo kunnen we blijven opkomen voor uw belangen en mooie programma's maken. Zoals Denk het aan Zwitserland en Sterren op het Doek. Steun Max en word lid. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Ontroerend, de hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannema Huis, Harlingen. Ook schenken aan natuur en cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, we hoorden niet heel veel over, maar in Soedan woedt de burgeroorlog onverminderd voort. Er zijn inmiddels meer dan 6 miljoen mensen van huis en haard verdreven. En mensen worden vermoord vanwege hun etnische afkomst daar. René van Hoof van Stichting Vluchteling was in Soedan en zij is zometeen hier in de Nieuwsbv om er meer over te vertellen. Maar eerst meer over de verkenningsgesprekken van Ronald Plasterk in het uitgebreide NOS Journaal met Gert Kluk. Verkenner Plasterk heeft zijn eerste gesprek van vandaag achter de rug. PVV-leider Wilders was vanochtend een uur in gesprek met Plasterk over hoe het verder moet gaan bij de vorming van een nieuw kabinet. Politiek verslaggever Mark Hamer. Mark, wat is daar uitgekomen? Nou, dat voorstel van Plasterk is om in kleine groepjes verder te praten. Dat zei Wilders ongeveer een uur geleden toen hij naar buiten liep bij de Verkenner. Het was een goed gesprek. Ik heb er veel zin in. Hij heeft ook wat voorstellen gedaan om later deze week nog een kleinere groepen met elkaar te spreken. Ik ben het eerste gesprek, dus ik ben de eerste die heeft gezegd dat ik dat prima vind en dat ik er heel veel zin in heb. En ik hoor wel van hem wanneer en met wie dat gaat gebeuren. Dat lijkt Wilders dus een goed idee. Hij heeft er zin in. Hij gelooft ook dat het nog steeds kan, die vorming van een kabinet. Met zijn beoogde coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB. Maar ja, of die dat ook willen. Ja, die partijen staan tot nu toe niet te trappelen. Is dat veranderd, denk je, vandaag? Ja, dat moeten we natuurlijk vanmiddag gaan horen worden. Al dat VVD en NSC problemen hebben met de punten uit het verkiezingsprogramma van Wilders. Maar na de verkiezingen hebben we Wilders natuurlijk ook gezien. Hij zegt dat hij zich constructief opstelt. Maar hij is toen wel naar Kijkduin gegaan om met de bewoners daar te steunen tegen de opvang van asielzoekers. En hij heeft zich ook op felle toon op X gereageerd naar Omtzigt. Net werd hem gevraagd of dat wel zo slim was. Ik ga daar allemaal niet op reageren. Ik ben nu deze week van plan om met de Verkenner en hopelijk ook met de andere collega's gesprekken aan te gaan met een positieve houding die erop gericht is dat we begrip moeten hebben voor elkaar. Dat we hopelijk voldoende basis vinden om verder te gaan met elkaar. Daar heb ik ja tegen gezegd. Ik hoop dat de andere collega's dat ook doen. En dan zullen we zien waar het schip strandt. Ik hoop dat het niet strandt en dat het lukt. En dat is mijn inzet deze week. Is dat een andere houding dan vorige week? Ik heb altijd dezelfde constructieve houding. En deze week mogelijk nog iets constructiever dan vorige week. Dus misschien geen tweets meer? Nou ja, tweets. Ik bedoel, tweets horen erbij. Maar gesprekken zijn nog belangrijk. Ja, zo staat Wilders er dus in. Nu bij Plasterk zit Caroline van der Plas. En straks gaan we ook nog Jezilgus en Omtzigt zich bij hem melden. Verslaggever Mark Hamer. Het Israëlische leger is met tientallen tanks het zuiden van de Gazastrook binnengereden. Dat zeggen ooggetuigen tegen het Franse persbureau AFP. Een Israëlische bevelhebber zegt dat de grondoorlog in het noorden bijna is afgerond en dat de strijdkrachten zich nu gaan richten op andere delen van de Gazastrook. In de zuidelijke stad Khan Yunis zijn pamfletten uitgestrooid waarop staat dat bewoners maar beter kunnen vertrekken. En door bombardementen op twee buurten in Gazastad, in het noorden van de Gazastrook, zijn meer dan 30 burgers om het leven gekomen. Er zijn ook gewonden gevallen. Het gaat om een Israëlische aanval, zegt het Palestijnse persbureau WAFA, dat gelieerd is aan de Palestijnse autoriteit op de westelijke Jordaanoever. De meeste doden zouden kinderen zijn. Het leger van Israël zegt niets over deze specifieke aanval op Gazastad. Maar zei eerder wel dat het ongeveer 200 doelen in de Gazastrook onder vuur had genomen. De directeur begroting van het Witte Huis waarschuwt dat het geld voor steun aan Oekraïne bijna op is. In een brief aan het Amerikaanse parlement staat dat het congres voor het einde van het jaar overeenstemming moet bereiken over een nieuw steunpakket. Al in oktober vroeg de regering Biden om meer geld. Met name de Republikeinen liggen dwars. Streamingsdienst Spotify ontslaat 1500 mensen, zo'n 17% van het personeel. Door de kosten te verlagen probeert Spotify winstgevender te worden.

Waarom grijpt de internationale gemeenschap maar niet in? Ik ga daarover praten met Afrika-correspondent Alice van Gelder, die eerder dit jaar ook in Soedan was. En hier aan tafel René van Hoofd, die voor Stichting Vluchteling bij de zuidgrens van Soedan was. Alice van Gelder, die burgeroorlog in Soedan waar ik het over heb, die is al sinds april gaande. Waarover en door wie wordt er precies gevochten? Ja, het is een machtsstrijd tussen twee generaals. Twee generaals die 2 jaar geleden samen de macht grepen. Die hebben het eigenlijk met elkaar aan de stok gekregen. De een is de leider van het reguliere leger. En de ander staat aan het hoofd van een speciale militie. De militie van de RSF. Dus ja, die twee willen nu alle twee het land regeren. Ja, en dat leidt dus inderdaad tot grootschalige gevechten in hoofdstad Khartoum. Daar zien we ook veel bombardementen, plunderingen. Maar het leidt ook tot heel veel geweld, vooral in het westen, in de regio Darfur. En daar zien we ook heel veel etnisch geweld. En daar was ik inderdaad onlangs, helaas niet in Soedan zelf, maar aan de grens met Tjaad, omdat wij als journalisten het land niet in kunnen. Ja, er zijn veel mensen voor op de vlucht dus ook. Hè? Ruim 6 miljoen, René van der Hoofd. Jij was onlangs als hulpverlener in een vluchtelingenkamp in het zuiden van Soedan, bij de grens. Wat heb je daar aangetroffen? Ja, ik was aan de zuidgrens van Soedan met Zuid-Soedan, dus aan de Zuid-Soedanese kant. Het is een kamp Bulukat waar ik ben geweest. En dat is een soort van doorvoerkamp, wordt dat ook wel genoemd. Doorvoerkamp, wat is dat? Nou, dat betekent eigenlijk dat de plek waar mensen de grens oversteken, daar komen ze eerst terecht in een plek Renk. Vanaf daar worden mensen verplaatst naar een tijdelijk kamp. Ah, zo. En dat is het kamp waar ik mij bevond. Zuid-Soedan is naast Tjaad bijvoorbeeld het land waar ontzettend veel mensen vanuit Soedan heen zijn gevlucht. Ja, dus we hadden het net over iets meer dan 6 miljoen ontheemden. 1,5 miljoen is daadwerkelijk al de grens overgestoken naar de buurlanden. En die buurlanden zijn ook hele fragiele staten. Die kampen met hun eigen crisissen. In Zuid-Soedan, het kamp waar ik was, is Bulukat het doorvoerkamp waar op het moment zo'n 8000 mensen verblijven gemiddeld. In wat voor omstandigheden verblijven ze daar? Hele slechte omstandigheden. Het is echt heel ernstig wat ik daar zag. Het kamp is gebouwd, of ontworpen voor zo'n 2000 man. Mm-hmm. Mensen komen daaraan eigenlijk met praktisch niks. Helemaal niets. Er zijn veel spanningen, want er is een tekort aan alles. Ja. Vergeet niet dat het een regenseizoen is. Dus ik liep daar ook met mijn regenlaars en met enorme klompen botter eraan. Ja. Dus mensen verblijven daar eigenlijk in van die witte tenten met die paar spullen die ze hebben. In de modder dan? Moet ik me daarbij voorstellen? Gewoon. Nou, onder van die witte tenten, ze hebben wel wat schuilplekken, maar het is te vol. Te vol, ja, want er is maar plek voor 2000. En je zegt, er zitten ruim 8000 mensen eigenlijk in het kamp. En er is tekort aan alles, een tekort aan drinkwater ook, voedsel. Waar moet ik aan denken? In dat kamp daar gaat het vooral over voedsel, over de zorg die mensen geboden krijgen. Het gaat over spullen die ze nodig hebben. Denk aan matrassen. Waar wij ons richten, daar als Stichting Vluchteling, dat is de bescherming eigenlijk van mensen. Dus wij richten ons op kinderen en op kwetsbare vrouwen. Kinderen die daarheen zijn gevlucht. Je kunt je voorstellen dat ze met wat voor trauma's zijn binnenkomen. Ik kan me er niks bij voorstellen. Want wat voor verhalen hoor je dan van deze kinderen en van deze vrouwen? Nou, ten eerste gaat het natuurlijk over de vlucht vanuit Soedan naar Zuid-Soedan. Mm-hmm. Bedenk ook dat heel veel van die mensen, zij zijn eerder vanaf Zuid-Soedan gevlucht voor het geweld daar, voor de burgeroorlog daar, naar Soedan. Hadden daar eigenlijk een leven opgebouwd. Hebben daar relatieve veiligheid en een stabiel leven weten te op te bouwen. En worden dan weer gedwongen om terug te gaan naar een land waar ze eigenlijk helemaal niets meer hebben. Naast het geweld dat ze hebben meegemaakt, ook heel veel verhalen over seksueel geweld. Vergeet niet dat verkrachting bijvoorbeeld vaak als een oorlogswapen wordt ingezet. En als ze dan eindelijk de grens bereiken, mensen reizen per boot. Nou, ik heb die boten zien aankomen. Daar zitten zo 400-500 man op een kleine boot. Ze komen echt aan een hele slechte gezondheidsstatus. Met helemaal niets om handen. Ik hoorde ook verhalen over malaria, verschillende ziektes die daar de ronde doen. Dat heb jij ook gezien? Ja, absoluut. Ja. Er is in Soedan nu echt een groot tekort aan gezondheidszorg. Dus 70% van het gezondheidssysteem is plat, is niet functioneel. En mensen kunnen zijn minder mobiel vanwege de onveilige situatie. Ja. Dus er zijn grote uitbraken op dit moment. Cholera, dengue, malaria. Ja, en dan ook nog onder de omstandigheden die jij net schetste, zit je dus in een tentje te midden van de regen met tekort aan alles. Alice van Gelder, je bent eerder dit jaar ook er geweest. Je hebt nog contact met een aantal van de mensen die je toen hebt gesproken. Wat vertellen die jou nu over de situatie? Ja, dat er ook nog steeds vluchtelingen blijven komen daar aan de grens met Tjaat. En dat er weer eigenlijk een nieuwe golf van etnisch geweld geweest is. Want dat is toch wel heel belangrijk om te blijven benadrukken. Dat heel veel mensen dus niet slachtoffer worden gewoon door die gevechten. Maar dat er echt gewoon een gerichte campagne is van Soedanese milities van Arabische afkomst die het gemunt hebben op Soedanese van Afrikaanse afkomst. Vooral de Masalit-bevolking. En ja, daar vluchten dus mensen de grens over met verhalen van executies, inderdaad ook verkrachtingen, massaverkrachtingen. En ook dan wordt erbij gezet, wij doen dit omdat je dus een Masalit-vrouw bent, of we executeren je omdat je van de Masalit-bevolking bent. Sommige mensen komen met die verhalen omdat ze toch gelukt is om weg te komen en die grens over te gaan. Ja, dus ja, mensen daar maken zich natuurlijk grote zorgen om alle achterblijvers. Ja. Want het grootste deel van de vluchtelingen zijn nog steeds intern op de vlucht. Ja, doe me denken aan 20 jaar geleden. Hè? Toen was de wereld helemaal geschokt door de genocide in die Soedanse regio Darfur. Is het vergelijkbaar met toen? Of ernstiger? Nou ja, de VN-gezant voor de preventie van genocide die bestaat, die waarschuwt eigenlijk al maanden daarvoor. Die zegt inderdaad, dit gaat die kant weer op. Ja, ik ben zelf journalist, maar ook afgestudeerd in genocide-studies. En ik denk dat we in ieder geval kunnen spreken van etnische zuiveringen hier. Mm. Er zijn massagraven, er is echt een doelgerichte campagne om vooral in één stad, dus maar 30 kilometer van de grens, met Tjaat mensen te vermoorden en te verdrijven. Zo. Nou heeft de VN gisteren haar politieke missie beëindigd, hè, Alice, in Soedan. Wat betekent dat dan voor de mensen daar, als VN daar weggaat? Ja, die politieke missie die was er eigenlijk om Soedan juist naar democratie te sturen. Die was opgezet na de val van dictator al-Bashir. Nou ja, dat is dus duidelijk niet gelukt. Alsnog vonden Soedanezen het wel belangrijk dat ze er waren. Het waren nog maar 88 man in Newport-Soedan, in Soedan zelf. Maar ze zeggen, ja, het betekent dat er weer minder ogen op ons gericht zijn. En ja, ze zijn toch heel erg bang. Ja, dat gebrek aan urgentie, want dat voelen ze heel erg duidelijk. Ze zeggen, er is een soort van gebrek aan internationale urgentie. Ja, dat nu nog verder inzakt als er nog meer internationale medewerkers vertrekken uit het land. Ja, René van Hoven van Stichting Vluchteling, ik zie jou knikken. Gebrek aan urgentie eigenlijk. Nou, beschreef jij net al de situatie voor die miljoenen mensen. Dan voel ik wel echt urgentie. Die mensen zijn op de vlucht. Wat kunnen jullie als organisatie voor deze mensen betekenen? Nou, wat wij kunnen betekenen is natuurlijk het vertellen van hun verhaal. Ja. Dus wij kunnen de internationale gemeenschap laten weten en herinneren aan hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor deze crisis. Wat we natuurlijk in het begin al, wat er al gezegd werd, dit is op het moment het land met wereldwijd de meeste ontheemden. Ja. We hebben het over meer dan in Syrië, meer dan in Oekraïne, meer dan in de Democratische Republiek van Congo. Ja. Dat is echt enorm. En als Stichting Vluchteling bieden wij natuurlijk de mensen hulp. Ja. Dat doen we in Soedan, dat doen we ook in de buurlanden. Dus de plek waar Alice geweest is, Adrie, daar dichtbij. Mm-hmm. Hebben wij met twee lokale organisaties bieden wij hulp. In de vluchtelingenkampen, in 3 dorpen daaromheen. Aan die mensen die vanuit Darfur overgestoken zijn, de grens over naar Tjaat. Maar je zegt dus door middel van het delen van deze verhalen, hulp bieden daar ter plekke. Maar wat kan de internationale gemeenschap dan betekenen hierin, in het bieden van hulp? Nou, 1 is natuurlijk geld. Ja. En er is echt een enorm tekort. Als je kijkt naar de plannen die er gemaakt zijn. Hè, die scenario's worden elke keer weer hernieuwd. Want die blijken eigenlijk, de worst case scenario's die opgesteld waren door IOM, dat is de Internationale Organisatie van Migratie van de VN. Mm-hmm. Daar zijn we al ver voorbij. Dus zij projecteren nu eigenlijk dat er 10 miljoen mensen ontheemd zullen zijn. Begin volgend jaar. Ja. Dus dat gaat echt alles erboven op dit moment. Dus het is ontzettend belangrijk dat daar genoeg geld voor is om die hulp te kunnen bieden. Op dit moment zijn de plannen zoals ze er liggen, zijn maar 30-40% gefinancierd. Dat is echt veel te weinig. En dit zijn, wat ik net al zei, heb je het over Tjaat, heb je het over Zuid-Soedan, heb je het over Congo. Deze landen zijn die kampen zelf met hun problemen. Die zijn zelf al zwaar ondergefinancierd. Dus die kunnen dit al niet zelf dragen, deze financiële lasten. En als ik dan jou hoor zeggen van oké, geld is nodig. En Alice van Gelder, ik hoor jou eigenlijk tegelijkertijd zeggen ja, aandacht. Waarom blijft het eigenlijk zo stil vanuit andere landen, denk jij, Alice, over die, het is toch de grootste burgeroorlog ter wereld op dit moment? Ja, vind ik een lastige vraag om te beantwoorden. Veel politici zeggen er gebeurt momenteel zoveel op de wereld. We hebben natuurlijk Oekraïne, we hebben natuurlijk Israël, Hamas-oorlog. Ja, dat gebeurt inderdaad allemaal. Maar tegelijkertijd moet je natuurlijk ook niet vergeten dat de burgers in Soedan ook bescherming nodig hebben. Ik denk wel wat... ja, ook niet helpt, is omdat we er dus niet naartoe kunnen. Dus we kunnen wel proberen, inderdaad, en dat doen we dus ook om die verhalen te vertellen vanaf de grens. En daarom gaan we er ook naartoe. Maar we kunnen niet naar Darfur, we kunnen niet naar Khartoum. En die oorlog is nu al zo'n 7-8 maanden gaande. Ook mijn bronnen, want ik bel natuurlijk heel veel met mensen in Darfur en in Khartoum. Ja, dat wordt steeds lastiger. Steeds meer mensen zijn vertrokken. De communicatie is steeds moeilijker met die gebieden. Ja, en wat we niet zien, dan is het toch ook heel makkelijk om ons daarvan af te sluiten. Ja, maar zeg je dus ook dat het voor journalisten bijna onmogelijk is om verslag te doen vanuit dat gebied? Ja, we kunnen het gebied niet in. We krijgen geen accreditatie om de gebieden in te gaan. Nee, dat proberen we natuurlijk wel, maar dat is onmogelijk. Ja. Hoe was dat eigenlijk voor jou, René van Hoofd, als hulpverlener daar naartoe gaan? Is dat dan wel te doen of ook onmogelijk bijna? Nou, voor mij, ik was dus aan de Zuid-Soedanese kant van de grens. Maar wij werken in Soedan samen met een grote internationale hulporganisatie, International Rescue Committee. En daar hebben we een aantal programma's in het land lopen. En zij kampen eigenlijk met dezelfde soort problemen. Er zijn op dit moment heel veel belemmeringen, echt bureaucratische belemmeringen. Ja. Dan heb ik het over het uitgeven van visa voor internationale medewerkers bijvoorbeeld. Maar ook het verplaatsen van hulpgoederen in het land wordt allemaal heel erg moeilijk gemaakt. Ja, ja. Dus zij, stel je voor, in dat team waarmee wij mee werken, de internationale medewerkers zijn eerst een aantal maanden geleden geëvacueerd. Die zijn het land uitgezet. Of uitgeholpen. Ja. Zijn ze eruit gezet of uitgejaagd? Nee, of zijn zelf vanwege gevlucht. Veiligheid zijn ze eruit gegaan. Ja, ja. En de lokale medewerkers die zijn ondertussen zelf ook ontheemd geraakt. Dus zij werken nu vanaf de verschillende locaties met ongeveer de helft van de capaciteit waarop het team normaal werkt. Hmm. Ja, en dan tegelijkertijd zeg je, ja, er is geld nodig, er moet hulp komen, maar het is onbegaanbaar eigenlijk. Het is lastig om hulp dan te brengen op de plekken waar dat ook nodig is. Alice van Gelder, wat zou de internationale gemeenschap kunnen doen om dit conflict bijvoorbeeld op te lossen? Nou, ze zouden in ieder geval kunnen gaan kijken naar hoe deze oorlog draaiende gehouden wordt. En dat is onder meer ook omdat de milities van de RSF goudmijnen hebben in Darfur. Nou, dat goud gaat onder meer naar de Verenigde Arabische Emiraten, ook wel naar Rusland. Maar ja, er is ook wel dus een roep van kunnen we niet gaan kijken of we daar meer druk op die golfstaten kunnen zetten. Zodat ze het financieel afgeknepen worden. Want ze hebben natuurlijk gewoon wapens en geld nodig om door te blijven strijden. Mm. Ja, en dus wel gewoon de roep van die Soedanezen waar ik contact mee heb, of de politiek toch niet na kan gaan denken om weer een interventiemacht op te zetten in Soedan om de burgers te beschermen. Maar ja, daar is heel veel politieke wil voor nodig en die lijkt vooralsnog te ontbreken. En ja, er moet gewoon druk komen, want die twee kemphanen, de twee generaals, die leggen de wapens nog niet neer. En bovendien zijn er nu ook andere gewapende groepen, onder meer in Darfur, die zeggen wij pakken de wapens zelf op om onszelf tegen die milities te beschermen. Dus het wordt alleen maar ingewikkelder en lastiger om op te lossen. En het kan alleen maar verder escaleren. NOS-correspondent Alice van Gelder, dankjewel. En ook René van Hoofd van Stichting Vluchteling, dankjewel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, Cher zat dit weekend op haar praatstoel. Zo vertelde ze in de Graham Norton Show over haar biopic, die maar moeizaam tot stand komt. Cher vindt het nogal lastig om de juiste mensen te casten. En het script is ook niet af. Ja, dat kunnen ze ook niet baseren op haar autobiografie, want daar werkt ze ook al 5 jaar aan en dat schiet ook niet op. En op de Engelse radio vertelde Cher ook over haar zakelijke blunder rond de hit Believe. En daar hebben in totaal zo'n 30 mensen aan meegeschreven en die krijgen allemaal royalties daarvoor, maar zie haar niet, terwijl zij ook heeft meegeschreven. Dit zinnetje komt uit haar koker. Ja, dit laatste, dat is niet van haar hand. Alleen die eerste zinnen, toch hadden die haar een paar ton rijker kunnen maken, zegt Cher. Zonde, want haar vermogen wordt geschat op 360 miljoen. Ja, die tonnetjes erbij, dat was wel bijzonder welkom geweest natuurlijk. Maar goed, we moeten dus op zoek naar iemand die de rol van Cher het beste kan invullen. Iemand die heel goed is in zingen met autotune. Ja, dan kom je al snel uit bij onze eigen Ronnie Flex. Met de snelheid van licht kom ik naar jou. Vertel mij dan eens waarom het niet zou werken voor ons, want het werkt voor mij. Hey. Het werkt hard, hard, hard, ik voel het in mijn hart, hard, hard. Niemand hier heeft wat wij hebben, niemand hier hoeft niks te eten. Niemand hier kan ons niks zeggen over ons. Niemand hier heeft wat wij hebben, niemand hier. Niemand hier kan ons iets zeggen over ons. Niemand hier kan niks zeggen over ons. Mr. Polska samen met Ronnie Flex en niemand. Maar bij Bureau Buitenland zit wel iemand. Want Jazeker. Daar zit Tim de Wit. Waar gaan jullie heen? Wij gaan het hebben over Oekraïne. Gaat het de Oekraïners nog lukken om vooruitgang te boeken aan het front in de oorlog? Nou, het antwoord is op dit moment nee. Zelfs de secretaris-generaal van de NAVO zegt: we moeten rekening houden met slecht nieuws uit Oekraïne. Daar gaan we over praten zo in Bureau Buitenland. Heel goed, vanaf 1:30 op deze zender. Morgen is de nieuwsbv er weer. Tot dan. Dag. Foutloos rekenen in 12 weken? Nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl.